ხადგი ყო ანადირ ბერალ ბერცინ ყადარ ჰეჭე მუნან ინახ დილაგო ხადგი ყო ანადირ ბერალ ბერცინ ყადარ ჰეჭე მუნან ინახ დილაგო ყაისეს ვარდაშ ვანადირ ამალ ბერცინ შეზერეს ყო ჰეჭე მუნან აუდიზე Es hordo shwana dir amal bersin Shwezer es kohet evmunan udize Мун швеч онигин